5 złotych. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 grudnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska cały czas wymaga reform, powiedział prezydent w rocznicę grudnia 70 roku. O proponowanych zmianach w sądownictwie mówił premier, a Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie. Były prezes parku w Chorzowie oskarżono o przyjęcie 100 tysięcy złotych łapówki. Bez protestów robotniczych w 70 roku nie byłoby wolnej Polski, powiedział w Szczecinie prezydent podczas obchodów 49. rocznicy grudnia. Andrzej Duda przyznał, że po obaleniu komunizmu wiele spraw można było zorganizować lepiej. Cały czas usuwamy to, co złe pozostało z tamtych czasów. Niech odchodzi w cień historii. Niech zostaje wypchnięte z naszego życia. Niech zostanie oderwane wreszcie od naszej rzeczywistości. Niech przestanie nam ciążyć jak balast, który powoduje, że nie możemy tak sprawnie przyspieszyć i biec do przodu, jakbyśmy chcieli. Prezydent dodał, że pamięć o wydarzeniach grudnia 70 roku trzeba nieść jako wielką wspólną wartość, która jednoczy nas w pamięci. Państwo nie może sobie pozwolić, aby jedni sędziowie kwestionowali możliwość wydawania wyroków przez innych, powiedział premier. Mateusz Morawiecki dodał, że projekt nowelizacji przepisów ma zapobiec chaosowi w sądownictwie. Taka sytuacja prowadziłaby do stanu chaosu w sądownictwie. I żadne poważne państwo oczywiście na coś takiego sobie nie może pozwolić. Projekt nowelizacji ustawy przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości przewiduje m.in. przeniesienie na inne stanowisko, kary finansowe lub złożenie z urzędu sędziów, którzy podważają prerogatywy prezydenta i status Krajowej Rady Sądownictwa. Sąd Najwyższy opublikował opinię do tego projektu. Pierwsza prezes Małgorzata Gersdorf wyraziła dezaprobatę dla proponowanych zmian. Jej zdaniem jest to próba wymuszenia na sędziach niestosowania prawa Unii Europejskiej, czyli m.in. listopadowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego organizacji pracy w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jest akt oskarżenia w sprawie korupcji w Parku Śląskim w Chorzowie, jednym z największych parków w Polsce. Przed sądem staną były prezes i jeden z byłych menedżerów. Oskarżeni są o przyjęcie 100 tysięcy złotych łapówki. W maju policjanci zajmujący się zwalczaniem korupcji zatrzymali na gorącym uczynku jednego z menedżerów parku w chwili przyjęcia łapówki. Mężczyźnie zarzucono wówczas powoływanie się na wpływy w zarządzie spółki w celu zawarcia korzystnej umowy dla dzierżawcy terenu pod pawilon na terenie parku. Z ustaleń śledczych wynika, że oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu. Zatrzymany kilka miesięcy później były prezes Krzysztof O. oskarżony został także o posiadanie bez wymaganego zezwolenia amunicji. Mężczyznom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Mówił Łukasz Kałuża z Polskiego Radia Katowice. Niecałą godzinę trwała akcja saperów w Piątnicy na Podlasiu przy zabezpieczaniu pocisku moździerzowego z czasów II wojny światowej. Ewakuowano 200 osób. Zablokowana była droga krajowa nr 61 między Łomżą a Grajewem. Saperzy wydobyli też niewybuch z wykopu w pobliżu przedszkola w Jędrzychowicach pod Zgorzelcem. Katiusza została przewieziona na poligon, gdzie zostanie zdetonowana. Tu ewakuowano około 5 tysięcy mieszkańców. Zamknięte były droga krajowa 94 i autostrada A4. Rosja złagodzi prawo dotyczące karania zagranicznych mediów za ingerowanie w procesy społeczno-polityczne. Jak napisał portal Meduza, deputowani przygotowali poprawki, które zwolnią z odpowiedzialności międzynarodowe koncerny jak Facebook, Google czy YouTube. Unia Europejska i Stany Zjednoczone oskarżają Rosję o ingerowanie w wewnętrzne sprawy innych państw. Między innymi zarzucono rosyjskim służbom podejmowanie prób wpłynięcia na wyniki wyborów, a kontrolowanym przez Kreml mediom prowadzenie kampanii propagandowej, która destabilizuje sytuację na świecie. W odpowiedzi na te zarzuty Moskwa podjęła działania odwetowe, tworząc listy tzw. niepożądanych organizacji, na których znalazły się m.in. niektóre zachodnie media. Rosyjscy deputowani chcą także uchwalić prawo, które pozwala na nakładanie kar finansowych na zagraniczne media rozpowszechniające materiały niewygodne dla Kremla. Pretekstem do ukarania miałoby być stwierdzenie, że ingerowały w procesy wyborcze w Rosji. Jak dowiedział się portal Meduza, niedawno projekt poprawek zmieniono tak, aby zwolnić z odpowiedzialności światowych gigantów internetowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na północy więcej chmur i tam w nocy może przelotnie padać. Jutro pochmurno i deszczowo prawie w całej Polsce, pogodnie już tylko na Podkarpaciu. W górach nadal porywisty wiatr. Na razie od 5 do 14 stopni, nad ranem od 3 na Podlasiu do 5 w centrum i 7 na Górnym Śląsku. W środę w Augustowie 7 stopni, w Warszawie 10, w Szczecinie 11, w Rzeszowie 12, w Opolu 14. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka wraca do korzeni. Przyjrzę się uważnie słynnemu pomnikowi z epoki minionej, który wita wszystkich wjeżdżających do centrum Rzeszowa. Odwiedzę jedyne w Polsce Muzeum Dobranocek i będę podpatrywał studentów Politechniki Rzeszowskiej, jak uczą się trudnej sztuki pilotażu. Przespaceruję się też podziemnymi korytarzami, skrywającymi niejedną tajemnicę. Trójka wraca do korzeni. Relacje dziś zapraszamy do Trójki po 16. Do usłyszenia, Tomasz Jeleński. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Rzeszowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty 66%, lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. W Europie jeździ już ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych Renault. Teraz czas na Ciebie. Wybierz w 100% elektryczne Renault Zoe i skorzystaj z dopłat. Więcej na elektryczne-renault.pl. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia GTX 1650. Teraz taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, place zabaw, bo nasze wnuki to wulkany energii, a nasze serca mają dla kogo bić. Ale serce może potrzebować wsparcia. Dlatego codziennie pijemy suplement diety Doppel Herz Tonic. Zawarty w nim łuk wspiera prawidłową pracę naszych serc i układu krążenia. Ty też sięgnij po Doppel Herz. Doppel Herz. Siła dwóch serc. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wybrane śledzie 30% taniej. Wszystkie konserwy owocowe i warzywne w puszkach 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Nowotwory to plaga XXI wieku. Pamiętaj, że możesz obniżyć ryzyko zachorowania, jeśli regularnie robisz badania profilaktyczne, zdrowo się odżywiasz i prowadzisz aktywny tryb życia. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatu. Ty, jak coś powiesz, to... Ty... Serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Tym pięknym sygnałem witają Państwa jeden chłopczyk i reszta to już panie. Reszta to już panie, czyli wreszcie mamy porządne proporcje. Halina Wachowicz, Katarzyna First-Wojtkowska, Anna Gacek i ten nieszczęsny, samotny, jeden... Będę walczył, ale Wojciech będzie Mann. Trudno. Wojciech Mann. Dzień dobry państwu. Ale to walczu jest bardzo przyjemne oczywiście, chociaż boję się jakkolwiek rozwijać ten temat, bo za chwilę usłyszę, że to jest seksizm albo antyfeminizm. Ode albo mnie? Jeszcze, albo gender, nie wiadomo. Wszystko jest podejrzane. Nawet przepuszczenie kobiety w drzwiach okazuje się, może być powodem zarobienia w dziób. Więc skończmy z tym tematem, a powróćmy do tego, że dzisiaj temat w audycji jest. Jest. Ja jeszcze przetwarzam wszystko, co zostało wypowiedziane przed chwilą. Tak? Tak. Nie, choćby dlatego, że te dni ostatnie są bardzo zabiegane, bo dużo się dzieje, bo cała ta przedświąteczna krzątanina i tak sobie pomyślałam, jak to było z tym dziobem? Ale chodzi o... Zarobienia w dziób. Bo tak. Pomyślałam, że jak jest to takim... Przepuszczenie kobiety w drzwiach w niektórych sytuacjach niektóre kobiety mogą uznać za niepotrzebne pokazywanie ich słabości albo udowadnienie swojej fałszywie pojętej męskości. Nie, miałam tylko na myśli, że teraz jesteśmy wszyscy tak zajęci i zabiegani. No ja cię przepuszczam. Jesteśmy zarobieni i nagle tak z tym zarobieniem w dziób pomyślałam, że to nabiera zupełnie nowego znaczenia. Ani, mieliśmy tak, nie rozwijać. Nie rozwijajmy, tematu. Natomiast zamykając ten wątek, Wojciech Mann zawsze przepuszcza w drzwi. Ja bym tak nie odruch. Ja wiem, to jest staromodne, zatęchłe, nienowoczesne, no, ale już za późno. Starego redaktora nowych sztuczek się nie nauczy. Poza tym nigdy mi to w niczym nie przeszkadzało, ani nie ujmowało nic. Ale od dzisiaj będziesz inaczej na to patrzeć. Tak, od dzisiaj ten dziób to jednak. Dobrze, zacznijmy audycję porządnie. Tak. Zacznijmy od tego, że jest dzisiaj konkurs. Tak. W którym nie ma... Dzisiaj nie ma nagrody. Sorry, przepraszam, tak wyszło. Gdyż wszyscy teraz dają sobie prezenty, a my nie lubimy być jak wszyscy. Jesteśmy niekonwencjonalni, nie troszkę nic. Inni, tak. Ale tak czy inaczej, oczywiście można do nas pisać. Bo konkurs jest i temat jest. 71335 to numer, pod który można wysyłać do nas SMS-y. No i nasze adresy mailowe man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl. Co cię rozśmierzyło? Anna Kropka znowu? Nie, jakoś tak to zarobienie w dziób, bo tyle jest jeszcze pracy przed świętami. No jest dużo pracy, musisz się uwijać. Drodzy słuchacze naszej audycji, podpowiedź w piosence jest, podpowiedź w tytule jest, ale proszę nie brać tego literalnie, że skoro w tytule są dwa słowa, a jedno z tych słów jest wskazaniem tematu, to nie jest tak jeden do jednego. Troszeczkę trzeba poszerzyć. Ciągle mi takie słowa przychodzą zagraniczne. Spektrum, chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy to wypada. No, jeśli jest to słowo dedykowane temu tematowi, to myślę, że wypada. No, ładnie podwiązałaś. Dobrze, Aniu. Uważaj, bo też będziesz podejrzana. No w każdym razie jest do odgadnięcia, ale najpierw trzeba posłuchać. Oh, Bodie, hold on, Krótki utwór, stary utwór, ładny, melodyjny, o tytule, pamiętasz, Aniu? Winchester Cathedral. Tak. Czyli katedra Winchester. No i teraz pytanie, co my to mamy w naszych komputerkach? No, niestety sami jesteśmy sobie winni, ponieważ zaakcentowanie zadobionego dzioba jakoś bardzo państwa... Ale to nie było w ramach podpowiedzi. Ale na przykład, wysłuchawszy tego utworu, jeden z naszych słuchaczy napisał, że tematem dzisiejszej audycji jest gwizdanie zadobionym dziobem. No, ale to nie, no pomysł jest nawet żartobliwy, ale to nie jest odpowiedź. To nie jest odpowiedź. Pani Monika napisała, panie Wojtku, moim marzeniem jest, żeby dać się panu przepuścić w drzwiach. O, to się, oj, to trąci mi próbą flirtu. My nie możemy na posterunku radiowym flirtować. Pani Moniko, no, no. Ja mam odpowiedź, znaczy nie tyle odpowiedź, co sugestię, która świadczy o tym, że został jeszcze duch trójkowy u niektórych naszych słuchaczy. Mówię o duchu trójkowym, który zamiera niestety. A tu proszę, taki pomysł, tylko kto to podpisze? Pan Hubert, że chciałby sam fundować nagrody, czy sobie, czy komuś. No, być może kiedyś nawet byśmy na to poszli, ale dzisiaj musimy ambitnie powiedzieć, że nie. Nagrody, które my fundujemy, docierają do nas z dużym opóźnieniem, ale jak już dotrą, to są. I z przygodami też często docierają. Przywołujesz moje przygody, prawda? No tak, ta sztaba złota. Tak, dużo się, te gołębie, ten kurier niedobry, to mnóstwo się zdarzyło w tym roku. Ja walczę, no ja po prostu chcę co wtorek mieć piękną nagrodę. Ale czy mamy odpowiedzi? Nie, nie mamy odpowiedzi. W ogóle? Mamy odpowiedzi od hasła kolędy po hasło architektura. No tak, no to niby można to wydedukować. Znaczy, gdyby połączyć kolędy i architekturę, to wcale nie jesteśmy tak daleko od dzisiejszego tematu. No ale przecież tytuł piosenki też trzeba dołączyć. I już zaczyna się wtedy układać temat. Tak, i co robimy? Zdradzamy, czy masz taką piosenkę, która pomoże odgadnąć? To mam taką, która... No tak, masz pewną piosenkę. Upadłam na rowerze, bo napadły mnie dziki. To jest twoje podejście do tematu. Ale jakby była to piosenka Upadłam na rowerze, bo w nic nie wierzę, to już byłoby blisko tematu. To było tak. A jaka jest? Piosenka? Tak. To my ją jednak zagramy i może ona jakoś państwu, akcentując tytuł piosenki wybranej przez Wojciecha Mana i łącząc z moim, powinno to już dać państwu temat. O. Czyli krótko mówiąc, prolongujemy państwu rozczarowanie z powodu nieodgadnięcia. Bawmy się dalej. Oh, and that love. Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Robione. My tu komentujemy Państwa odpowiedzi, ale utwór, powiedziałem Ani przed chwilą, w moim przynajmniej odbiorze, w ogóle się nie zestarza. Super brzmi po latach, a wzięłam między innymi tę piosenkę Faith George'a Michaela z jego pierwszej solowej płyty, żeby właśnie zapytać, czy na przykład wtedy, kiedy się ukazywała w 87 roku, to byłeś taki trochę na stanowisku George Michael, banalny pop, czy na przykład lubiłeś George'a wtedy? Słuchaj, ja mam wspomnienie szczególne, bo ja prawie go nadepnąłem. Spotkałem się z nim na dosłownie minutę, kiedy byłem w Londynie. Opowiadałem się o tym? Nie, i teraz usłyszymy o tym wszyscy. No, to nie jest taka wielka opowieść, ale odwiedzałem znajomego w jednym ze studiów w Londynie. Szczególne to studio, bo ono było wbudowane w taki ciąg starych londyńskich kamienic, właśnie domów, które się spotyka tam w tych starych częściach Londynu. I wszedł jakiś niewysoki facet z psem. I ja, tam ciemnawe było, ja też nie mam takiego znowu sokolego wzroku, ale pies był na tyle duży, że go zauważyłem i powiedziałem po angielsku, bo wiedziałem, jak powiedzieć to po angielsku, ładny pies. A ten niewysoki facet od ładnego psa powiedział dziękuję. Patrzę, a to George Michael. I tak żeśmy sobie pogadali. A nie oddał komplementu na przykład? No ładna koszula? Sobie, ani psa, ani kota, rozumiem. Kota, nic nie miałem przy sobie. No to nauczka na przyszłość, że jednak lepiej do Londynu pakować jakieś zwierzę. Muszę coś mieć, tak. Albo chociaż puchatka jakiegoś. No dobrze, ale wróćmy do naszego nieodgadniętego konkursu. Już jest odgadnięty. Pani Agata była pierwsza. Napisała w punkt taki, jaki jest temat, ale co interesujące, państwo są już tak wymęczeni przez nas, ale i w takich blokach startowych tych tematów, że 3 minuty później napisała kolejny raz, nie wierząc sama w to, że odgadła prawidłowo. I zaproponowała inną wersję swojego tematu. Ja dostałem od pana Jakuba na przykład blisko. To nie jest nagroda, ale to jest trafienie, bo czy tematem jest wiara, no ale to było w trakcie utworu Wiara, Faith, więc... Natomiast ten temat to jest Kościół i właściwie okolice, bo zaczęliśmy od katedry. Tak. Teraz była wiara i pani Agata rzeczywiście napisała piosenki o kościołach. Ze znakiem zapytania, gdyż nie wierzy w siebie. Pani Agato, następnym razem proszę postawić mocną kropkę. Pani Agato, trafiła pani w dziesiątkę, piosenki o kościołach i na katedrze Winchester u nas się nie kończy. Jaskółka, czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru. Nagła, w smutku kotwica, z niewidzialnego jachtu. Katedra ją złowiła w sklepienia sieć wysoką. Jak śmierć kamienna bryła, jak wyrok na prostokąt. Błyskawica w kościele obumarłym tnie jak czarne noce. chcę. Lęk, który ją ogarnia. Jaskółka siostra burzy, żałoba rubająca. Ponad głowami ludzi, których się troska błąka. Jaskółka znak podniebny, jak symbol nieuchwytna. Zbawiona wódka tebry przez Boga i modlitwa. Przetnie białej ciszy pod chmurą ołowianą lotu swego nie zniży nad łąki złotą plamą. Nie ta chwila, która jej wolność skradła. Jaskółka czarny brylant, rzucony tu przez diabła. Na wieczne wirowanie, na bezszelestną mękę, na gniazda niezaznanie, na przeklinanie piękna, na wieczne wirowanie. No to mieliśmy w wykonaniu Stana Borysa dramatyczną pieśń o katedrze takiej nie bardzo przyjaznej, bo ona uwięziła jaskółkę, ta katedra. Teraz, no... No nie, ktoś... tylko mówię, że trzymamy się tematu. Nie, ja myślę, że jeśli ktoś nabroił, to to miejsce dalej jaskółka może być... Jaskółka nabroiła? Nie jaskółka, już ktoś, kto przychodzi na przykład do kościoła z grzechem, żeby się wyspowiadać. No, to też może mieć tam ciężko. Aniu, wchodzisz na bardzo grząski teren. Po pierwsze, jaskółka się nie spowiada. Po drugie... A może powinna? Dlaczego? Ona sobie lata tylko. Jaskółka... Muchi łapie. Czy to nie jest na przykład... Myślę, że każda mucha jest przekonana, że jaskółka jest bardzo złym stworzeniem. No ale to nie muchy zbudowały tę katedrę przecież. No ale też nie... No... Mówię ci, grzęźniesz? Lepiej ustalmy, że na temat nadałem piosenkę i ładnie zapowiedz swoją. Tak. W katedrze, w kościele. Tak. Czasem trzeba wyznać różne swoje grzeszki i przewinienia. No, nawet można to zrobić z własnej woli. Nawet. I teraz właśnie piosenka o jednym z takich grzeszków. O. Kłamstwo, kłamstwo jest w nas. Na nim oparte jest wszystko, co znasz. Z komunikatów i z przekaźników. Kłamstwo poranków, sondaży, wyników. Kłamstwo, ogromny kapitał. Kłamstwem totalnym jest dziś muzyka. Kłamstwem reklama, dieta i sport. Kłamstwem chwytliwym jest dziś krwawy mord. Kłamstwo kawowych polemik, bezglutenowe kłamstwo fitchemii, kłamstwo rządzących i oponentów, kłamstwo wciskane naszym zwierzętom, kłamstwo przemysłu pigułek, kłamstwo dmuchanych wydmuszkobułek, kłamstwo terapii, kozetkologii, kłamstwo finansoterminologii. Kłamstwo, kłamstwo jest w nas. Na nim oparte jest wszystko, co znasz. Kłamstwo małżeńskie i biznesowe. Kłamstwo zatruwa język i głowę. Uczyni cię twoim najlepszym ja. Pogłada życie. Uczyni szczęśliwym. Pozwoli ludzkiemu istnieniu płynąć w zadowoleniu. Schować się w chmurze i błyszczeć nieziemsko. Medialne, już przez nas prawie niezauważalne. Kłamstwo męskie, pazerne. Kłamstwo kobiece, słodko bezczelne. Kłamstwo formatów, programów, pseudotalentów i psychofanów. Kłamstwo świątecznych promocji. Kłamstwo zakupów, plaż i wakacji. Kłamstwo, kłamstwo jest w nas. Na nim oparte jest wszystko, co znasz. A prawda to mędrców cierpienie. Piękno poetów jest utrapieniem. Kłamstwo, kłamstwo jest w nas. Na nim oparte jest wszystko, co znasz. Kłamstwo publiczne, powszechnie marne. Kłamstwo dziś prawie niewykrywalne. Czyli to było o... kłamstwie. No tak. A kłamstwo to grzech. Tak jest. I skoro temat to jest kościoły i okolice, no to oczywiście okolica kościoła to jest to wszystko, co się kojarzy, czyli wiara, grzech, spowiedź. I teraz mam piosenkę, która dobrze by nawiązywała do tego, o czym wcześniej mówiłaś. Mianowicie posądziłaś tę biedną jaskółkę o to, że była grzesznym ptaszkiem, w co ja nie wierzę. Ale rzeczywiście istnieje stałe zagrożenie, ponieważ kto czyha, żeby nam podpowiedzieć, żebyśmy zrobili coś złego? Ptak, który nie jest jaskółką? Nie ptak, jaki ptak? No diabeł, no wiem, że diabeł. Diabeł, szatan, Mefistofeles. Przecież to jest to zagrożenie, prawda? Boruta, kusy, wiadomo, trzeba bardzo uważać. I jak można dać odpór temu diabłu? Nie słuchać tych wszystkich strasznych metalowych piosenek. Właśnie, że słuchać, bo teraz będzie metalowa piosenka. Wiedziała. Nie tak, bo ona będzie częściowo metalowa, ale posłuchaj, bo ty nic nie wiesz, co ja wybrałem. Piosenka o tytule To Hell with the Devil. Do diabła z diabłem. Przed z diabłem, niech wraca do piekła, niech nas nie kusi. Ale a może do diabła z diabłem, to znaczy... Nie. W towarzystwie nie. Diabła. Przerywam od razu twój tok myślenia, niewłaściwy. Dwa diabły, albo i więcej. Nie, to jest piosenka antydiabłowa. To jest piosenka przeciwko złu, które diabeł usiłuje nam wepchnąć do kieszeni, do głowy, do nosa, do oka, wszędzie. Na pewno? Na pewno, na 100% przeczytałem tekst, przeczytałem wielkie opracowanie na temat tej piosenki. Konsultowałem z diabłem. Nie, to jest precz diabłu, diabłowi. Diable. O, i właśnie tak trzeba to traktować. Tu niezłe kino odchodziło, proszę Państwa, w studiu, bo Anna Kropka Gaczek zagłębiła się w internet, żeby się wszystkiego dowiedzieć o tym zespole. Ze zdumieniem przeczytała o 10 milionach płyt, o tym, że są chrześcijańskim metalem. Glam metalem. Tak. Grupa Striper. Rzucali Biblię w czasie koncertów, a ich wielkim fanem jest zapaśnik Chris Jericho. Widzisz? No nie, to są nieprofesjonalne momenty w tej audycji. Bardzo proszę zapowiedź swoją piosenkę. No było piekło. Tak. Nie tylko nie tylko w tekście, ale i w warstwie dźwiękowej. To teraz trzeba to, skoro piekło, to musi też być niebo. Prawda? No, proszę. Siedzę na ławce, sięgam głową do chmur, a niebo jest gładkie i nie ma w nim dziur. Siedzę na ławce, w głowie wino i śpiew, a w dole po trawce nogą brykać się chce. Raz tu, tam raz, nie raz. I trzask, i prask, już czas, by dać, gdzieś znać, by Bóg. Czy tu, czy tam, zabrać mógł. Do nieba ucieka, a ziemia ciągnie za frak. Niebo jeszcze zwleka, a w piekle miejsc już brak. Miejsc już brak. No bardzo ładnie w tym niebie tam z waglem. Waglami właściwie, bo to wagleski tak. Piszemadę. No cóż ja mogę powiedzieć, skoro temat Kościół i okolice, skoro jesteśmy już dzięki tej piosence w niebie i odrzuciliśmy dzięki dwóm porywającym solówkom metalowym diabła, żeby wracał do swojego piekła, to ja mogę tylko taką oto pieczęć przystawić. Sobie myślę właśnie, ile już lat minęło od... Ale jak to gra? Gra, prawda? To gra tak, jak nieczęsto zdarza mi się, ale zdarza, myślę sobie, czemu ja tego nie przyniosłam, czemu ja na to nie wpadłam. Dziękuję za taki cichy aplauz. Mhm. No, wypowiedziany publicznie. Przed nami już ostatni utwór w dzisiejszej audycji, a jeszcze mam potrzebę powiedzieć Państwu, że w przyszłym tygodniu, wtorek, to Wigilia. I mamy wielką przyjemność spotkać się z Państwem. Ależ teraz wybuchły wiwaty we wszystkich domach. Rzucili sobie się w objęcia wszyscy jaskółki słuchacze. Krążą tak, nad dają miastem. Sobie prezenty przedwcześnie. Śmieją się dzieci, roześmiane oczki ich niebieskie, takie uśmiechnięte. Mhm. A to... Przesadziłem trochę? Nie. Myślę, że... Rozpoczęliśmy właśnie narodowe celebracje. Uważaj, bo to jest słowo wieloznaczne. Ale cieszymy się, że dzieciom te oczki rozbłysły, że usłyszą swoich ukochanych prezenterów w Wigilii o godzinie 14. Tak właśnie. Jeszcze będą prezenty nierozpakowane, ale już to oczekiwanie. Ale jednego mogą być Państwo pewni. W naszej audycji odpoczniecie w przyszłym tygodniu od prezentów. Tak, tak postanawiamy. Tak jest. Do usłyszenia. You need a big God, big enough to hold your love. Need a big God, big enough to fill you up. Keep me up at night to my messages you do not reply. You know I still like you the most, the best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God, big enough to hold your love. You need a big God.

Prezentów są tysiące, a te ceny tak zniewalające. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. iPhone 11, 64 giga za 3599, za który teraz płacisz 0 zł. 4K, 49 cali LG za 1490, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy